legile justiției publicată în Monitorul Oficial, procurorul general al României ia în calcul o sesizare a avocatului poporului. Anchetele procurorilor vor fi afectate, atrag atenția unii magistrați. O asemenea harababură legislativă, ca să spun așa, o asemenea intruziune în cariera procurorilor, eu nu cred că am mai întâlnit din 2004 încoace. Peste o treime din populația României este expusă riscului de sărăcie, arată datele Eurostat. Singurii care o duc mai rău decât noi sunt bulgarii. Noi când vorbim despre România, nu vorbim despre o situație unitară, dimpotrivă despre o medie aritmetică, să spun așa, între situații extraordinar de diferite. Iar un român din doi nu reușește să economisească, deși câștigă peste medie, efectele se vor vedea la pensie și Curtea de Apel București a anulat amenda de 100.000 de lei dată fostului director general al companiei NN Pensii de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Este persoana care a avertizat românii privind o eventuală naționalizare a pilonului 2 de pensii. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ordonanța de urgență care modifică legile justiției publicată în Monitorul Oficial, procurorul general al României Augustin Lazăr a anunțat aseară că analizează documentul prin care guvernul modifică legile justiției și ia în calcul o sesizare a avocatului poporului, singurul care poate adresa curții constituționale în această situație. Textul oficial al ordonanței de urgență include prevederea de care se temeau procurorii parchetului general. Magistrații cu mai puțin de 10 ani de experiență vor fi înlăturați din anchetarea marilor dosare. Ordonanța include și câteva indicii despre motivele pentru care i-a fost întârziată publicarea, e ușor modificată față de textul ieșit pe surse din guvern. Ne explică Anca Simina. Noua ordonanță de urgență va avea un impact direct asupra dosarului Teldrum, dar și asupra anchetării violențelor din 10 august. În aceste investigații au fost aduși la parchetul general prin delegare și procurori cu mai puțin de 10 ani de experiență pe care noile reguli îi scot din joc. La fel se va întâmpla cu mai vechiul dosar al Revoluției. 80 de procurori vor fi nevoiți să revină astfel la parchetele de unde au plecat. Nu este însă vorba doar de magistrații delegați. Toți procurorii din DNA, DICOS și din parchetul general care îndeplineau până acum condiția celor 8 ani de vechime și care au venit prin concurs trebuie să plece dacă nu au făcut între timp un deceniu în magistratură. O altă lovitură pentru procurori se mărește vechimea necesară pentru a avea o funcție de conducere în parchetul general, în DNA și în DICOT. În loc de 10 ani, 15. Cei care nu îndeplinesc noile condiții trebuie să se retragă, chiar dacă le îndeplineau când au fost numiți. Intrarea în DNA și în DICOT se va face doar după un interviu în fața CSM, iar ministrul justiției va putea seziza din nou inspecția judiciară dacă suspectează abateri disciplinare în cazul vreunui procuror. În mod neobișnuit, ordonanța 92 poartă doar două semnături, pe cea a premierului Dăncilă și pe cea a ministrului Tudorel Toader, fără avize din partea altor ministere. De asemenea, textul e ușor modificat față de cel ieșit cu o zi înainte din guvern, e adevărat doar pe surse. Felul în care a fost schimbat confirmă însă că ordonanța a fost semnată de premier înainte de a avea avizul Consiliului Legislativ și ajustată ulterior în acord cu acest. Noile reguli din justiție, așa cum au apărut în Monitorul Oficial, nu sunt altceva decât o gravă intruziune a guvernului în anchetele procurorilor, spune la Europa FM judecătorul Cristi Danileț, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Pe de o parte se întărește puterea ministrului asupra carierei procurorilor și în al doilea rând avem de-a face cu o gravă intruziune a guvernului în anchete desfășurate pentru că se mută procurorii de la dosare. S-a găsit o cale aparent legală prin care procurorii sunt îndepărtați de anumite dosare. Ori oamenii trebuie să știe în România că dosarele sunt lucrate la DNA și DICOT, în general de procurorii tineri. Este o măsură nemai întâlnită gravă care sper să atragă imediat o reacție fermă a CSM-ului și de ce nu chiar a președintelui statului și avocatul poporului. Cine rămâne și cine pleacă din parchetul general, inclusiv din DNA și din DICOT, se va vedea mâine, atunci intră în vigoare schimbările operate în statutul magistraților. Ar fi însă prea mult să li se aplice și procurorilor care au venit prin concurs la DNA și la DICOT, mai spune judecătorul Cristi Danileț. Dacă procurorii au ocupat o funcție prin concurs și au urcat la un parchet pe baza unei legi în vigoare la un moment dat, care a prevăzut o vechime mai mică, este stupid ca noua lege să li se aplice și lor. Logic, atunci când s-au prezentat la concurs, ei nu aveau vechimea decât din vechea lege, nu din noua lege. O asemenea harababură legislativă, ca să spun așa, o asemenea intruziune în cariera procurorilor, eu nu cred că am mai întâlnit din 2004 încoace. Opoziția, la rândul său, reclamă un asalt al actualei putere asupra Direcției Naționale Anticorupție. Deputatul PNL Cătălin Predoiu susține că prin ordonanța de urgență, ministrul Tudorel Toader a închis practic DNA. Parlamentarul opoziției atrage atenția că trimițând acasă 10 de anchetatori vor fi blocate dosare, iar acest lucru îi va încuraja pe corupți. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Peste o treime din populația României este expusă riscului de sărăcie în Uniunea Europeană. Singurii care o duc mai rău decât noi sunt bulgarii. Așa arată datele publicate de Eurostat, biroul de statistică al blocului comunitar. Victor Marin explică. Anul trecut, 35,7% dintre români erau expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Ultimul studiu de acest fel a fost făcut în 2008, la un an după ce România a intrat în UE. Atunci, 44,2% dintre români erau expuși riscului de sărăcie și, ca și acum, sub noi erau doar bulgarii. Nu se poate spune că România nu a făcut progrese, dar statistica ascunde câteva detalii semnificative. De pildă faptul că în 2008, INS-ul românesc a raportat la Bruxelles o populație de 20,6 milioane. În 2017 vorbim de o populație cu 900.000 de oameni mai mică. Cele mai mari comunități de români trăiesc în Italia și Spania. Eurostat spune că procentul celor expuși excluziunii sociale a crescut cel mai mult în Grecia, puternic lovită de criză, și apoi în Italia și Spania. L-am întrebat pe sociologul Barbu Mateescu dacă e o simplă coincidență. Milioane de oameni au putut să plece la muncă, să trimită bani acasă. Economia Moldovei, cu excepția Iașului, nu a avut cum să evolueze foarte mult doar așa pe baza, să zicem, în capitalului local sau resurselor umane disponibile acolo. Diferența dintre satele din anumite zone ale României și media europeană de fapt ar fi mult mai mare. Da, noi când vorbim despre România nu vorbim despre o situație unitară, dimpotrivă despre o medie aritmetică, să spun așa, între situații extraordinar de diferite. În urmă cu câteva zile, Banca Mondială publica un studiu privind competitivitatea statelor lumii. Potrivit acestuia, copiii din România vor avea o productivitate de aproximativ 60% când vor crește. Conform clasamentului, România se află pe locul 67 în lume, în spatele Bosniei, Herțegovina sau Albaniei. Iar unul din doi români nu reușește să economisească, deși câștigă peste medie. Efectele se văd mai ales la pensie, arată un studiu comandat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România. Detalii ne aduce Iulian Onchi. Nu pot să economisesc nimic din ce câștig. O spun 51% dintre românii cu venituri peste 2500 de lei în net stabiliți în orașe. Doar 45% reușesc să pună câte ceva deoparte și nu neapărat lună de lună. Unii stabilesc sume fixe pentru cheltuieli lunare și nu le depășesc. Alții își schimbă bani în valută ca să le fie mai greu să-i cheltuiască. Studiul comandat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România arată că 56% dintre cei care stau în orașe ajung să se bazeze în primul rând pe pensia de la stat. Cu toate acestea, 2 din 3 români cred că dacă statul nu ia măsuri la timp, pensiile le sunt în pericol. Doar 26% au deplină încredere că vor lua de la stat banii promiși. Perceput ca un instrument de economisire transparent, pilonul 2 are încrederea 55% dintre cei care au participat la studiu. În aproape 11 ani, la pilonul 2 s-au strâns active de aproape 11 miliarde de euro în conturile a 7 milioane de participanți. Dacă legea inițială s-ar fi respectat întocmai, s-ar fi adunat cu 2 miliarde mai mult, spune Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România. Curtea de Apel București a anulat amenda de 100.000 de lei dictată anul trecut fostului director general al companiei NN Pensii de Autoritatea de Supraveghere Financiare. Raluca Țintoiu este cea care a avertizat românii privind o eventuală naționalizare a pilonului 2 de pensii. Judecătorii au mai stabilit ca ASF să-i plătească acesteia daune morale de 1.000 de euro. Decizia nu este definitivă. Manuela Nicolescu. În aprilie 2017, ASF a amendat NN Pensii cu 1% din capitalul social, respectiv 750.000 de lei, după ce compania a transmis clienților o scrisoare prin care îi informa că au existat discuții în spațiul public cu privire la o eventuală decizie de naționalizare a pilonului 2 de pensii. Tot atunci a fost decisă sancționarea cu retragerea autorizației directorului general Raluca Țintoiu, precum și cu o amendă contravențională de 100.000 de lei. Ministrul Finanțelor de atunci, Viorel Ștefan, declara că această informație nu are niciun temei de niciun fel. La rândul său, președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea spunea că scandalul generat de scrisoarea companiei NN este de fapt un fake. Ceea ce a făcut această companie de asigurări în România poate puteau să o facă într-o colonie sau într-o fostă colonie olandeză. În România nu este permis așa ceva. Ulterior, la sfârșitul lunii iunie 2017, ministrul desemnat al finanțelor Ionuț Mișa declara că pilonul privat de pensii se desfințează, iar salariații au două opțiuni. Doi, da, se va desfința. Banii se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii. Ei având posibilitatea să opteze. După ce Liviu Dragnea a spus că desfințarea pilonului 2 de pensii e o prostie, Ionuț Mișa abia investit la finanțe în guvernul Tudose și a cerut scuze pentru acea declarație. Moldova este cea mai slab dezvoltată regiune a țării. Sărăcia acestei zone a fost deseori pusă pe seama lipsei unei infrastructuri rutiere care ține departe investitorii. La Europa FM continuăm povestea proiectelor rămase la stadiu de promisiune. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Asociațiile Împreună pentru A8 și Moldova vrea autostradă au apărut tocmai din lipsa de activitate a guvernanților. Recent, reprezentanții acestora s-au întâlnit cu ministrul transporturilor, Lucian Șova, ca să afle că un proiect ce părea să fie ajuns la faza caiete de sarcini o va lua din nou de la zero. Guvernul a decis că autostrada Iași-Târgu Neamț nu se face cu bani europeni, ci în parteneriat public-privat, deși Bruxelles are bani de dat și așteaptă doar proiectele. Mai mult, realizarea tronsonului Iași-Târgu Neamț a fost deja trecută în subordinea Comisiei Naționale de Analiză și Prognoză, fără niciun fel de experiență în construcția de autostrăzi, dar care se află în subordinea lui Darius Vâlcov. Tronsonul Târgu Neamț-Târgu Mureș, împărțit în două segmente, va fi singurul făcut cu fonduri europene, dar au dispărut din proiect segmentul Ungheni-Iași și podul peste Prut, de la Ungheni. În aceste condiții, autostrada nu va mai face legătura cu Republica Moldova. Ce explicații au primit activiștii la întâlnirea cu ministrul transporturilor, aflăm chiar de la reprezentanții asociațiilor Moldova vrea autostradă și Împreună pentru A8, Dorin Dobrincu și Cătălin Urtoi. Din punct de vedere al decidentului politic, adică special al domnului Liviu Dragnea, Târgu Neamț, Iași trebuie făcut ca un proiect pilot pe bani privați în bună măsură, iar din punctul nostru de vedere, aceasta este inacceptabil pentru că înseamnă iarăși amânarea sinedie a unui proiect pe care îl considerăm vital pentru Moldova, nu doar pentru Iași. În AIR, la această comisie de prognoză, practic pentru noi ca moldoveni înseamnă îngroparea acestui proiect. Atâta timp cât noi așteptam trimestrul 4 pentru a se scoate acele caiete de sarcini la licitație pentru cele trei tronsoane, inclusiv Ungheni, Iași, Târgu Neamț. Iată că, din păcate, dânsii fac o mișcare politică și transferă, până la urmă, cea mai avansată porțiune din această autostradă, cel mai ușor de realizat, Iași, Târgu Neamț, la o comisie care nu are în momentul de față nici specialiști, nici fonduri și nici nu se știe care e viziunea acestei comisii. Întrebarea fiind, dacă aceste autostrăzi, aflate în acest program de dezvoltare al infrastructurii, așa cum cere și Uniunea Europeană, vor fi gata până în 2030. Domnul Șova a spus că nu este convins de acest lucru. Asta arată foarte mult cam cât de organizați sunt. Aceste autostrăzi pe întreg teritoriul României înseamnă în acest moment în jur de 1200 de kilometri, adică noi în următorii 12 ani am fi trebuit să realizăm în medie 100 de kilometri pe an. E atât de mult pentru această țară care, după cum știm, este în creștere economică, nu? Și cu Uniunea Europeană alături de noi. Reprezentanții celor două organizații se vor întâlni săptămâna viitoare și cu președintele Klaus Iohannis au început și o campanie în care strâng semnături pentru proiectele atât de importante pentru Moldova. Cătălin Urtoi de la Împreună pentru A8. Din păcate, guvernanții nu doresc o normalitate până la urmă, aceea de a accesa fonduri europene și de a trece la treabă cât mai repede pentru studiile de fezabilitate și proiectare, pentru ca această autostradă să-și urmeze un mers normal. Sperăm să fie foarte mare acest impact. Practic, este o acțiune de conștientizare. Noi sperăm ca cetățenii să vină cât mai mulți alături de noi. Ca și timp, va fi pe parcursul a 6 luni, deci până pe data de 15 aprilie, când vom încheia această acțiune. Toate subiectele campaniei România Neterminată le găsiți și pe site-ul nostru europafm.ro. Jurnalul de dimineață Europa FM la final, vreme frumoasă și astăzi cu valori termice mult mai ridicate decât ar fi normal la această dată, mai ales în jumătatea de nord a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 26 de grade. O zi frumoasă și caldă azi în capitală, maxima ajunge după prânz la 23 de grade. Ioana, mulțumim, continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de tineret nu a dat greș, a învins cu 4-0 Liechtenstein și s-a calificat la campionatul european de anul viitor. George Pușcaș a reușit o dublă aseară pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, iar Hagi și Adrian Petre au marcat câteodată. România a câștigat astfel cu 2 puncte avans grupa preliminară, urmată de Portugalia, care a învins în ultima etapă Bosnia cu 4-2. Micii tricolori au celebrat alături de suporteri, iar la vestiare au intrat în videoconferință cu fostul selecționer Daniel Isăilă, care a semnat cu o echipă arabă și a cedat locul la jumătatea campaniei de calificare lui Mirel Rădoi. Fostul capitan al Stelei își propune acum să ajungă în semifinalele turneului final, care va avea loc vara viitoare în Italia. Vom vedea cum vom aborda acest campionat european, pentru că va trebui să știm dinainte cu ce gânduri plecăm. Ne vom bate pentru primele 4 poziții pentru a merge la Olimpiadă sau vom face doar o simplă prezență? Din punctul meu de vedere, în acest moment vorbim despre locurile 1-4 pentru a putea să mergem la Olimpiadă. La campionatul european de tineret s-au mai calificat alături de România, Spania, Franța, Anglia, Germania, Belgia, Serbia, Croația și